Burağın Ağalar, burağın waspın sözləyin. Arap tilin sözlər, özü burağın. Boynu uzun, göğsü yası, rengi ak. Adamzade mengdar, yüzü burağın. Älemi rövşen bir alnının ağı. Yoğundur boynuzu, yuqo dodoğu. Yaşıl zebercettir, iki kuloğu. Dan yıldızını mengdar, gözü burağın. Yıldırım dek bolor toynuk takışı. Sığır sapatlıdır, kuyruk çıkışı. Arkası tahtadır, bolmaz yokışı. İnişi, çıkışı, düzü burağın. Ot imez rahmattan doludur içi. Kızıl yakuttandır, alnının saçı. Eşekten uludur, katırdan keçi. Yürüyse bilinmez, iyidi burağın. Mahtumul aydır, alhamdülillah. Devlet bakısını ödün ber Allah. Anıminin Ahmet ibn Abdullah. Gelli zavanıma, sözü burağın.